Autopromocja. Hello, Jimmy. Hello. I'm from Poland. I'm Peter. Hello, Peter. Peter from Poland? Yeah. Jimmy from England. How are you doing? Hello. Good. You need Jimmy Page, założyciel i podpora Led Zeppelin, opowie w liście osobistej o pracy nad odświeżeniem trzech pierwszych klasycznych płyt zespołu. Na naszej antenie dziś od 19:00, a w poniedziałek w Trójce cały dzień z Led Zeppelin. Posłuchamy zarówno muzyki, jak i ludzi za nią odpowiedzialnych. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 31 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6:00, serwis Małgorzata Maliborska. Były prezes PZU Życie będzie się domagał od państwa kilkudziesięciu milionów złotych odszkodowania. Jest potwierdzenie z Waszyngtonu, Barack Obama spotka się w środę w Warszawie z Petrem Poroszenką. Dziś Światowy Dzień bez papierosa. Grzegorz W., były prezes PZU Życie, chce od państwa 28 milionów złotych odszkodowania za 3 lata bezprawnego pobytu w areszcie, pisze o tym Gazeta Wyborcza. Prokuratura wycofała przeciwko niemu prawie wszystkie zarzuty stawiane w związku z głośną sprawą sprzed 15 lat. Dotyczyły one działania na szkodę spółki. Śledczy twierdzili, że doprowadził on w PZU Życie do 173 milionów złotych strat. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozpoznania wniosku o odszkodowanie, a były minister sprawiedliwości Zbigniew Ciąkalski prognozuje, że Grzegorz W. maksymalnie dostanie milion. Mimo apeli przedstawicieli Kościoła i przedstawicieli władz o uszanowanie chwili i miejsca, pogrzebowi Wojciecha Jaruzelskiego towarzyszyły na warszawskich powązkach wojskowych gwizdy, okrzyki i wyzwiska przeciwników pochówku autora stanu wojennego. Doszło do słownych starć między nimi a zwolennikami generała. Miejsce pochówku generała Wojciecha Jaruzelskiego, warszawskie powązki, od początku dzieli Polaków. Tłumy jego przeciwników z goryczą przyjęło, że spocznie w pobliżu ludzi zasłużonych dla ojczyzny. Przyszli, aby przypomnieć stan wojenny i jego ofiary. Ja osobiście 25 lat byłem pozbawiony pracy, musiałem się utrzymać na czarno, kilka lat się ukrywałem. Ja byłem ścigany, byli łubowcy, mają wielotysięczne emerytury. Liczne było też grono zwolenników generała, także wśród ludzi młodych. Wołchał prog, walczył, zginęło 20 osób w stanie wojennym, 20 za dużo, ale nie da się porównać tego z Chile, a Brazylią, Argentyną w latach 70. Generał spoczął w Alei Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Biały Dom potwierdza, podczas wizyty w Warszawie Barack Obama spotka się z ukraińskim prezydentem elektem Petrem Poroszenką. Do tego spotkania dojdzie 4 czerwca, informuje Ben Rhodes z Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawiciel Białego Domu podkreślał, że wybór Polski jako miejsca spotkania ma symboliczny wymiar. Przemiany dokonane przez Polaków stanowią inspirację dla Ukraińców. Wzmocnienie demokracji i gospodarki doprowadziło do poprawy warunków życia Polaków w ostatnich 25 latach. Ben Rhodes dał do zrozumienia, że podczas wizyty w Polsce prezydenta Baracka Obamy może dojść do uzgodnienia kolejnych działań zwiększających bezpieczeństwo Polski i innych państw naszego regionu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Barack Obama przyjedzie do Polski już we wtorek, ma wziąć udział w oficjalnych obchodach z okazji 25-lecia wolności. Ponad 2 miliardy 300 milionów ludzi na świecie jest wciąż uzależnionych od nikotyny. Prawie 70% palaczy chce przestać palić, a mimo to liczba ich cały czas rośnie. Papierosy pali ponad 30% dorosłych Polaków. Około 60 tysięcy umiera rocznie właśnie na skutek palenia. To kilkanaście razy więcej niż ginie w wypadkach drogowych. Każdego miesiąca 440 tysięcy osób podejmuje próbę pozbycia się nałogu. 50-letnie obserwacje w Wielkiej Brytanii wykazały, że zaprzestanie palenia w wieku 30 lat wydłuża życie o co najmniej 10 lat, w wieku 40 lat o 8-9 lat. Wielu młodych ludzi mówi temu nałogowi nie. Trzeba walczyć z nałogami. Palenie zabija organizm, nikotyna truje. Mi to nie smakuje, jest to niedobre. Nie wiem, jak może palić. Ważne jest jeszcze takie wsparcie rodziców też. Możemy się uchronić od tego wszystkiego. Po prostu to jest nasza silna wola. 31 maja to Światowy Dzień bez papierosa. Około 200 wystawców, pokazy naukowe, warsztaty i eksperymenty przez 9 godzin non-stop. To wszystko w ramach dzisiejszego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Naukowcy pokażą, czym zajmują się na co dzień. Odwiedzający zobaczą, jak nauka działa w praktyce. Będą między innymi mini-roboty sumo, technologie biometryczne czy kurs nadzorowania reaktora atomowego. Jeden z głównych tematów to czas. Będzie można nawet zbudować sobie własny zegar. Będzie także promocja radiofonii cyfrowej, dzięki której w rejonie Warszawy i Katowic w systemie DAB+ już można słuchać 9 kanałów Polskiego Radia. To, co jest najistotniejsze dla naszych słuchaczy, to fakt, że że nie będziemy musieli pamiętać częstotliwości naszej ulubionej stacji. Jeśli radio znajdzie się w zasięgu nadajnika cyfrowego i przeskanuje całe pasmo, na wyświetlaczu odbiornika pojawi nam się lista stacji. Nie będziemy musieli pamiętać, jaka to jest częstotliwość. Wystarczy, że pamiętamy nazwę naszej ulubionej stacji. Tłumaczy mi Tomasz Bochyński z Wydziału Systemów Multimedialnych Polskiego Radia. Początek pikniku naukowego na warszawskim Stadionie Narodowym o 11:00. Wstęp wolny. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Poranek będzie pogodny, potem w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a miejscami także przelotny deszcz. Na zachodzie i w centrum kraju może zagrzmieć. W tej chwili ranek chłodny, nawet bardzo chłodny, proszę uważać. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 12 stopni w Zakopanem, 13 w Szklarskiej Porębie, 16 w Rzeszowie, 17 w Katowicach i Krakowie, 18 w Suwałkach i w Augustowie, 19 w Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Łodzi i Warszawie, do 20 w Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Coś mi tu wygląda, jakby dwie Warszawy były. Ale proszę sobie wybrać. Albo 19, albo 20.

Dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszych stronach gazet to o tym, co działo się wczoraj na Powązkach, o pogrzebie generała Jaruzelskiego, o wydarzeniach z tym pogrzebem związanych. Jest sporo komentarzy, różnych komentarzy. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Jarosław Kurski pisze tak. Byliśmy na Powązkach świadkami jednego z najbardziej haniebnych spektakli w dziejach III RP, której 25-lecie właśnie obchodzimy. Wcześniej wrzaski i gorszące spory towarzyszyły pogrzebowi Czesława Miłosza. Wycie i gwizdy w kwaterze powstańców warszawskich skierowane do powstańców właśnie Władysława Bartoszewskiego i generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego powtarzają się co roku. Pogrzeb generała jest czasem próby dla wierzących, czy zdamy egzamin z człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Czy pozostaniemy wierni ewangelicznemu przesłaniu? Pytał w piątkowej homilii biskup Józef Guzdek. To komentarz z pierwszej strony Gazety Wyborczej, a na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie pochowali zbrodniarza jak bohatera. Komentarz Sabiny Treffler, która pisze tak. Honory zbezczeszczone, oprawa wojskowa, medale na poduszce, virtuti militari na osobnej, salwa honorowa. Coś się nie zgadza, jakieś podobieństwa? Tak, do wczoraj z reguły chowano w ten sposób bohaterów, kawalerów orderów zasłużonych dla ojczyzny. Taki pogrzeb miał mój dziadek, jeden z 316 żołnierzy elitarnej formacji cichociemnych walczących w II wojnie światowej. A wczoraj zobaczyłam te same honory dla kata narodowego, którego nie pozbawiono szlifów generalskich do końca życia. Tych komentarzy sporo, relacje też we wszystkich gazetach, co poza tym na pierwszych stronach, właściwie niewiele z innych tematów na pierwszych stronach. Rzeczpospolita, wyciągnąć młodych z sieci. 90% nastolatków ma profile na portalach społecznościowych, co ósmy jest zagrożony uzależnieniem. Psychologowie biją na alarm, zgłasza się do nich coraz więcej osób uzależnionych od internetu, a uczelnie wyższe, wietrząc koniunkturę, uruchamiają nowe kierunki. Studenci będą się uczyć, jak pomagać ludziom niewidzącym świata poza społecznościami internetowymi. Tak jak uzależniamy się od jedzenia, zakupów czy oglądania telewizji, tak tracimy kontrolę nad aktywnością w sieci. Ma to podłoże psychologiczne, tłumaczy dr Agata Zygmunt, socjolog internetu z Uniwersytetu Śląskiego. A ten artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a w fakcie na pierwszej stronie zapowiedź artykułu: Lewandowski będzie kapitanem, wygryzie z tego stanowiska swojego największego wroga. Szykuje się zmiana rządów w reprezentacji Polski. Selekcjoner kadry Adam Nawałka bardzo poważnie rozważa powierzenie na stałe opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu. Do tej pory nosił ją Jakub Błaszczykowski. Decyzja w zasadzie została już podjęta. Ma zostać ogłoszona podczas najbliższego zgrupowania w Gdańsku. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Faktu. Jak to wygryzie największego wroga, to ja muszę się zagłębić. Proszę bardzo. No wygryzie, tak. To... Przecież to koledzy z zespołu byli największego wroga. Dwaj przyjaciele z boiska? Przyjaciele to chyba podobno właśnie nie ten, może ale... Może szorstka przyjaźń. Ale, no może szorstka, ale że wroga? Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well, and we go. I know her body was warm, delicious, vinyl, too young. want to look a little bit. Biwakowy przed nami, tak więc piosenka biwakowa jest jak najbardziej na miejscu. Red Hot Chili Peppers, kubeczek emaliowany się zwykle przydaje. To takie nadprogramowe Red Hot Chili Peppers, bo jak Państwo wiedzą, spotykamy się o poranku z tą grupą w ciągu tygodnia i tak w przyszłym tygodniu też będzie, przynajmniej na początku. Co się jeszcze wydarzy, proszę słuchać uważnie po 7.35, ale to w przyszłym tygodniu. Teraz można do nas telefonować. Halenka czeka 227 trójek, ranek @polskieradio.pl 71335. Pan Robert informuje, że jak na razie zachodniopomorskie skąpane w słońcu bez cienia chmur. I poranek taki właśnie będzie, ale proszę nie dać się zwieść dwóm rzeczom. Po pierwsze, po południu może być trochę bardziej pochmurno, to słyszeliśmy. A poza tym jest pięknie i słonecznie, ale chłodno. Około 6 stopni nawet od czasu do czasu, tak więc kurtka taka lżejsza, ale jednak kurtka może się przydać. Jutro Dzień Dziecka, jak Państwo się orientują, no i dziś w audycji porannej postanowiliśmy zadać bardzo, ale to bardzo poważne pytanie. Kim chciałbyś albo kim zostaniesz? A czym ty chcesz zostać, jak dorośniesz? Jeszcze w ciąży. Czym? No mówię, będę robił interesy. Ojciec Tolka handluje walutą i ma taką kupę forsy. A być może chwilowo im się dobrze powodzi, ale nie mają szacunku społecznego i Tolek na pewno wstydzi się za swoich rodziców. Tak, na pewno się wstydzi. Silna to ty jesteś, ale głupia? No, uważaj, licz się ze słowami, dobrze? Na jakim ty świecie żyjesz? Wiesz, że Tolek ma w szkole same piątki? No, widocznie dobrze się uczy. Guzik się uczy, chłopaki mu piszą ściągi i klasówy za prezenty. Tak? No to sam sobie będzie winien. Bo prezentami nie zastąpi wykształcenia, mój zastąpi. Drogi. Zastąpi. Tak już będzie dawał łapówki. Nie trój mi głupstw, bo mnie to nudzi. Nudzi mi się. Antek z filmu Poszukiwana, poszukiwany. No tak też się czasem zdarza. Kim chciałbyś zostać, kim zostaniesz? A dzieciom się bardzo często zmienia i o tym mówić będziemy w audycji porannej, między innymi już po 7. Teraz kolejna piosenka biwakowa. Another kind of life, one you think that you deserve. Nothing you should lack, now reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far.

poranek będzie pogodny, jest pogodny, ale potem w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami także przelotny deszcz. Mało tego, na zachodzie i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 12 stopni w Zakopanem, a poza tym 16 w Rzeszowie, 17 w Katowicach i Krakowie, 18 stopni w Suwałkach, 19 w Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Łodzi i Warszawie, do 20 w Bydgoszczy i Poznaniu. I w Warszawie też, ale chyba w południowej części. Trójka. Program trzeci. 2, 2 i 7, trójek. Dzień dobry pani. Potrzebuję od was wsparcia, ponieważ właśnie jadę do pracy po raz pierwszy w weekend. Będę miała na swojej głowie całą Europę, Środkowy Wschód i Afrykę. A ponieważ słucham was codziennie rano, to wiem, że redaktor ma wielką siłę. To jest korporacja IT. Wspieramy cały świat i ja dzisiaj właśnie i jutro będę takim single point of contact dla całej naszej strefy czasowej. O matko. To normalnie prawie jak James Bond. Pół świata na głowie, ale trzymamy za panią kciuki. Silne wsparcie wysyłamy teraz bardzo mocno. Pozdrawiamy, trzymamy kciuki. Proszę się nie denerwować, wszystko będzie dobrze, ale to jednak spora odpowiedzialność trochę. Za 21 minut 7 i to jest ten moment w czasie sobotniego poranka, w którym spotykamy się z panem Henrykiem. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wiosna przyciąga na malownicze trasy za naszą południową granicą. Dziś podpowiemy, na jakie szlaki warto się wybrać. Obok mnie Jan Bosznowicz, dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej. Góry czy doliny? Góry. No jednak tym, że Słowacja to większość oczywiście są góry, to zabiorę was w góry, w piękne góry. Pojedziemy do Parku Narodowego Mala Fatra. Centrum naszej wyprawy będzie Cierchowa, znana wioska z tego, że tutaj właśnie urodził się bohater Juraj Janoszik. I z Cierchowej, z Doliny Wratnej prowadzi nam piękna ośmiosłowa gondola do Snilowskiego Szedła pod wielki krywań, malofatrzański krywań. I stąd mamy piękny szlak przez Chleb, Południowy Gruń do schroniska na Gruni. To jest łatwa trasa dla wszystkich. Nawet ja z moimi małymi dziećmi pokonałem tą trasą, także naprawdę jest to graniówka, bardzo fajna, piękne widoki na okoliczne góry. Później schodzimy z Południowego Grunia ostro do Chaty na Gruni i jak chcemy kontynuować tą wyprawę, to możemy przez wioskę Stefanowa przejść do jednej z największych atrakcji Słowacji, do Janosikowych Dier. Są to wąwozy z pięknymi wodospadami, szlaki pokonujemy na drabinkach, z klamrami, łańcuchami, także trochę adrenalinki, trochę ekstremu. No, to ale jest dla wytrawy, trasy są, ale te trasy to nie jest słowacki raj, także te trasy są krótkie, malownicze, widokowo również bardzo piękne i później ze szlaku możemy zejść w kierunku hotelu Wiery, zjeść w regionalnym salaszu w Kolibie fajny obiad i naprawdę wyprawa udana. Ile to jest godzin na wędrówkę? Taką wędrówkę zrobiliśmy w ciągu 6 godzin, także spokojnie, jeżeli sobie rozłożymy z obiadem, to możemy na to liczyć, jak wyjedziemy na szlak spokojnie około 10, gdzie około 16 wrócimy. No a jakaś krótsza trasa? Tą krótszą trasą, jeżeli ktoś nie jest witrawny, a ewentualnie ma strach drabinek, to właśnie może zakończyć swoją wyprawę przez Wielki Krywań, Chleb, aż na Południowy Gruń. Ewentualnie może wybrać się wąwozy, cieśniawi w Malych Fatrach. W ogóle cały park Mala Fatra, Wratna Dolina, to są takie słowackie Dolomity, tych szlaków jest tutaj bardzo, bardzo dużo, także na pewno każdy sobie wybierze coś dla siebie. Po drodze są schroniska, gdzie można zanocować? W samej wiosce Cierchowa jest mnóstwo pensjonatów, kwater prywatnych, są również hotele, jest również centrum relaksacyjne, fajne regionalne restauracje, także na pewno pobyt w Malej Fatrze w Cierchowej będzie udany. I oznakowane? Pięknie oznakowane trasy, tak? Oczywiście. Henryk Sytner i jego gość. Pan Zenek proponuje, żeby dzisiaj nikt do pracy nie jechał i nie poprawiał pogody. A widocznie pan Zenek zadowolony z tego, co jest, ale nie wiem, czy zadowolony z tego, co będzie, bo po południu ma być pochmurno. Adwokatem do pani, któraż to zestresowana jedzie do pracy czuwać nad naszą strefą czasową. Uprzejmie proszę przekazać, żeby się nie martwiła i spokojnie do tego wszystkiego podchodziła. To tacy, którzy mają gorzej. Ja w okresach zimowych miewam na głowie cały świat. Mam czapkę stylizowaną na globus. A, to pięknie pan musi wyglądać, ale rzeczywiście to jest odpowiedzialność tak na głowie, cały świat. Thank you.

Syreny ponownie na pierwszym miejscu w tym tygodniu. Za 11:07 zapraszamy na przegląd prasy. Maja Borkowska. W Rzeczpospolitej artykuł: Polska szkoła 25 lat później. W czasach PRL celem szkoły było wykształcenie homo sowietikusa. Kogo kształci dziś i czy jest wolna od polityki? Piotr, absolwent polonistyki UW, maturę zdał w 1988 roku w warszawskim technikum imienia Emiliana Konopczyńskiego. Jego córka Julka, ubiegłoroczna maturzystka, jest abiturientką stołecznego liceum imienia Jarosława Dąbrowskiego. Czym różniła się ich edukacja? Wszystkim. Po starym systemie pozostały tylko gmachy szkół, ocenia Piotr. Jego pierwsze skojarzenie, gdy wraca myślami do czasów szkolnych: program szkolny służył ideologizowaniu uczniów. Miałem to szczęście, że zarówno w podstawówce, jak i potem w technikum trafiłem na odważnych nauczycieli. Widziałem więc różnice, głównie w treściach historycznych, między tym, co przekazywali nam na lekcjach, a tym, co było w podręcznikach, opowiada. Wspomina, że wszystko opierało się na pozorach. Nauczyciele, którzy opowiadali nam treści z drugiego obiegu, jednocześnie wymagali od nas obecności na pochodach pierwszomajowych, uroczystych apelach z okazji świąt państwowych. To był pewien szkolny rytuał, w którym trzeba było uczestniczyć. O tym w artykule Polska szkoła 25 lat później w Rzeczpospolitej, w tygodniku Plus Minus. Kto nie z nami, ten faszysta. Andrzej i Wadim są ze Słowiańska. Kiedyś się kolegowali, teraz jeden stoi z kałasznikowem na barykadzie, a drugi deklaruje, że gdyby tylko miał broń, zaatakowałby separatystów. Ukraińskie wojska zamykają pierścień wokół Słowiańska, zaczyna się szturm, ulice są puste. Andrzej został w domu. Od znajomego, który mieszka na przedmieściach, dowiaduje się, że widać tam już ukraińskich żołnierzy. Może uda się wykurzyć separatystów, mówi z nadzieją. Z dawnym kolegą Wadimem nie ma żadnego kontaktu. Podział na Ukrainie się pogłębia. Na brak wykształconej w pełni świadomości narodowej na południowym wschodzie kraju nakłada się skuteczna rosyjska propaganda i błędy popełniane przez rząd w Kijowie. O tym w artykule Kto nie z nami, ten faszysta, w tygodniku Plus Minus. Gazeta Polska Codziennie. Szkocka cena niepodległości. Aż 60% szkockiej młodzieży nie chce wyjścia autonomii ze składu Wielkiej Brytanii. Narodowcy z kampanii Tak nie załamują jednak rąk. Liczą, że w ciągu 16 tygodni, które pozostały do referendum, uda im się przekonać większość rodaków do opuszczenia brytyjskiej wspólnoty. Kampania na rzecz ogłoszenia niepodległości Szkocji jest prowadzona przez zwolenników zerwania Unii z Anglią już od 2 lat. Jednak dopiero wczoraj ogłoszono jej oficjalne rozpoczęcie. Referendum w tej sprawie odbędzie się 18 września. Z ostatnich sondaży wynika, że za suwerenność Szkocji opowiada się co trzeci Szkot, a za utrzymaniem status quo 46% pytanych. Co prawda niepodległościowcy odgrażają się, że mają jeszcze wystarczająco dużo czasu, by przekonać niezdecydowanych, ale liczba ich zwolenników w ciągu ostatnich 2 lat się nie zmieniła i nadal pozostaje na poziomie 20%. O tym Gazeta Polska Codziennie. W magazynie świątecznym Gazety Wyborczej rozmowa z Władysławem Frasyniukiem, przywódcą podziemnej Solidarności, który w 1980 roku stał na czele strajku we wrocławskiej zajezdni. Był członkiem Komisji Krajowej Solidarności, szefem zarządu Związku na Dolnym Śląsku. Ta rozmowa jest zatytułowana "Do kogo te pretensje?". I od razu muszę zaznaczyć, że trochę brzydkich wyrazów tutaj jest, takich dosyć dosadnych, więc jakoś będę je obchodziła, chyba że... Nie? Będziemy obchodzili. Nie, to będziemy obchodzili. Dobrze. Frasyniuk mówi tak: bardzo mnie razi, gdy ludzie mówią "w tym kraju". Powiem więcej, mnie to denerwuje. Bardzo denerwuje. Świerczyście. Bo jesteśmy w naszym kraju. To, jak ten kraj dziś wygląda, jest efektem tego, jak w ostatnich latach głosowaliśmy, a ja mimo wszystko obiema rękami podpisuję się pod tą Polską. Teraz modna jest pretensja, że Solidarność wszystko zepsuła. Paradoks polega... Dziękuję, ja poradzę sobie. Paradoks polega na tym, że pierwsza Solidarność nigdy nie była u władzy. Ale zaczyna się ta rozmowa tak. Bohater nie pije, prowadzi sportowy tryb życia. Tak wynika z wywiadów, a przecież Polska w latach 70. była pijana albo na kacu. Gdzieś ty się uchował. Frasyniuk odpowiada: byłem jak wszyscy. Po wypłacie moja kamienica cała chodziła. Sporty uprawiałem zawsze. Uczyły życia, w tym cwaniactwa. Szybko nauczyłem się wykorzystywać to w szkole. Gdzie Frasyniuk? Pytał nauczyciel. Na zawodach, odpowiadali koledzy. Doskonale wiem, co to podwórko, wino na ławce, wódka ze szklanki. Wkurzają mnie dziennikarze, którzy wypominają Wałęsie czy Brudzińskiemu młodzieńcze wina. Do cholery, a ci wypominający to zachowywali się jak arystokraci francuscy? Podobnie pili i robotnicy, i inteligenci. To był rytuał rzeczywistości. PRL. Do kogo te pretensje? Tak jest zatytułowana rozmowa z Władysławem Frasyniukiem, a to rozmowa w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. To Maja Borkowska i poranna prasa, która już jest przejrzana i rozwieziona, jak słyszymy. Mariusz Czerniewa, kłaniam się. Gazetki w Gnieźnie wszędzie rozwiezione. A teraz chciałbym złożyć krótkie życzenia, mogę? Z okazji Dnia Bociana Białego chciałem wszystkim tym ptaszkom życzyć szerokich lotów po naszej kochanej ojczyźnie i dużo, dużo, dużo żabek. No i proszę, jak słuchacz ładnie powiedział, po naszej kochanej ojczyźnie. Just in case they're wondering, they've got us pinned severely. They don't believe our love is real, 'cause they don't know how real love is. You should know it's true. Just now, the part about my love for you, and now my heart's about to burst into a thousand pieces. So it must be true. And now, believe us. There's no point in listening. Your words are the only words that I believe in afterwards. You should know it's true. Just now, the part about my love for you, and how my heart's about to burst into a thousand pieces. So it must be true. And then Bociana Białego, ale przypominamy także, że dziś dzień bez papierosa. Warto pamiętać o tym. You drink water, I drink gasoline. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you. TV.